22 лютого 2022 року війна в Україні не відбулася. On February 29, 2022, the war in Ukraine did not take place.